สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดตามฟังเรื่องที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณตังเมครับวันนี้คุณตังเมมาพร้อมกับเหตุต่อเนื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนในเรื่องความลี้ลับบางอย่างครับใช้ชื่อเรื่องว่าเหยื่อรายต่อไปมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายคุณตังเมกันเลยครับสวัสดีครับตังเม สว ั สดีค่ะพี่แจ๊ค ตังเมสบายดีนะ พี่ค่ะหายไปสักพักติดงานเลยเว้นว่างไปนานหน่อยคนอาจจะงงๆถ้ามาเล่าตอนต่อแบบนี ้นะครับไม่เป็นไรติดงานไม่ว่ากันนะครับแค่พอว่างปุ๊บสละเวลาโทรมาเล่าพวกเราฟังก็พอละฮะชื่นใจละ ค่ะดีค่ะ นะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องต่อเนื่องจากอะไรคุณเมคุณตังเมย้อนความให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนิดเดียว ได้ได้ค่ะได้คือถ้าใครสงสัยแล้วอยากไปฟังแบบดีเทลทั้งเรื่องนะคะจะเป็นตอนต่อของเรื่องที่ชื่อว่าหาเหยื่อที ่มาเล่าเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะ นะครับเกี่ยวกับเป็นเหมือนกับบ้านที่ต่างประเทศ ถูกค่ะถูกเป็นเหมือนคุณป้าที่ไม่ไปรู้จักมาตอนที่อยู่ฝรั่งเศสคนหนึ่งนะคะเป็นคุณป้าที่มีความรู้เรื่องอะไรลี้ลับแบบนี้นะคะแล้วตอนนั้นเขาก็เล่าตอนแรกเนี่ยค่ะเรื่องหายเหยื่อคือเหมือนเขาเล่าว่าเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกสิ่งลี้ลับนี้ครั้งแรกเหมือนเข้าไปสัมผัสครั้งแรกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้ก็เป็นตอนถัดมาของเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับคุณป้าคนนี้เมย์น่าจะเล่าได้ประมาณ 3-4 ตอนนะคะไ ว้ จะกลับมาอีกรอบใช่ค่ะก็มีหลายสเต็ป ได้เลยมาครับเหยื่อรายต่อไปเป็นยังไงเรื่องนี้คุณตังเมเชิญเลย ค่ะก็หลังจากที่คุณวีนะคะซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องนี้เนี่ยคนที่เล่าเรื่องทุกอย่างให้เมย์ฟังนะคะเขาได้ไปประสบเหตุการณ์ตอนนั้นเขายังอยู่ม.ปลายใช่ไหมคะที่บอกว่าเขาไปสัมผัสกับเรื่องลี้ลับเนี่ยครั้งแรกเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพยายามหาคำตอบแต่มันก็เป็นอะไรที่เรื่องคนเชื่อน้อยอะค่ะเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกว่าไปหาข้อมูลอะไรจากไหนก็คงจะเป็นไปได้ยากยิ่งแบบเขาอยู่เมืองเล็กๆด้วยเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะไม่คิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ผ่านไปใช้ชีวิตตามปกติประมาณเนี้ยค่ะจนกระทั่งเขาได้เข้ามหาลัยแล้วเขาก็เลยจะต้องย้ายเมืองมาอยู่อีกเมืองนึงนะคะเมืองใหญ่ขึ้นแล้วเป็นเมืองมีเรียกว่ามีมหาลัยแล้วกันไม่ขอบอกว่าส่วนไหนของฝรั่งเศสนะคะ ได้ครับ ก็เข้าปี1เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่เป็นกึ่งหอแล้วกันค่ะที่นู่นนะคะแล้วก็ได้ไปทำความรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งขอแนะนำสมมติว่าจอยส์นะคะเพราะว่าเขาไปเรียนสายเดียวกันเรียนคณะเดียวกันแล้วที่นู่นเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆเป็นระบบว่าถ้าเรียงตามนามสกุลนะคะเขาจะเรียงตามตัวอักษรว่าคนที่สมมติเป็นกอไก่ก็จะนับไปกอไก่อาจจะถึงงองูหรือปลาปลาอะไรเงี้ยค่ะให้อยู่เป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็ย้ายไปตามจำนวนนักเรียนฉะนั้นเขาก็ได้เข้าไปอยู่เนี่ยเป็นหอเดียวกับตัวเพื่อนเขาจอยส์แล้วก็ยังได้เรียนคณะเดียวกันได้เรียนกลุ่มเดียวกันเขาก็สนิทกันมากนะคะจนกระทั่งเขาขึ้นปี2ด้วยกันทั้งคู ่ ตัววิชาหน่วยกิจทั้งหลายที่เขาเลือกเนี่ยก็เริ่มจะแตกต่างกันละเพราะว่าเหมือนคุณดีอยากไปเรียนอย่างนึงอีกคนนึงอยากจะเรียนไปอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วแล้วบวกกับความที่ว่าจอยส์เนี่ยได้ไปมีโอกาสเหมือนไปเจอเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปเจอประกาศว่ามีให้เช่าห้องแล้วก็เขาจะได้ออกมาเป็นห้องเดียวเหมือนประมาณว่าไม่ต้องเจ อ นักศึกษาคนอื่นมากขนาดนั้นได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นหอที่เหมือนมีห้องไว้ให้นักศึกษาเช่าเยอะๆเนี่ยค่ะกำแพงมันไม่ค่อยจะหนาฉ ะนั้นเขาจะได้ยินเสียงแบบโอ้เดี๋ยวทางนี้ก็เปิดเพลงคุยกันดังหรืออะไรก็ดูไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวเท่าไหร ่ เขาก็เลยบอกอ๋อเนี่ยโอเคมีโอกาสได้ย้ายมาห้องอยู่ใกล้มหาลัยขึ้นมาด้วยก็ยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ ่ ก็เลยมีเวลาเจอกับคุณวีเนี่ยน้อยลงแต่เขาก็ยังพยายามที่จะนัดเจอกันประมาณเนี่ยค่ะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งกินข้าวด้วยกันประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้สนิทด้วยกันเหมือนเดิมแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยตอนที่คุณวีไปเจอไปทานข้าวกับคุณจอยตามปกติเนี่ยนะคะจอยก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเจอผู้ชายคนหนึ่งเหมือนประมาณว่าจะเริ่มคุยว่าเนี่ยคิดว่าจะเป็นแฟนกันแล้วจนชอบเขามากเลยนู่นนี่นั่นตัวคนดีก็ตื่นเต้นก็ดีใจไปกับเพื่อนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้างั้นน่ะพามาให้รู้จักซินจะได้ช่วยสกรีนให้นิดนึงประมาณนี้ว่าโอเคกับเพื่อนเขาไหมเนี่ยนะคะจอยเขาก็ดูตึกอัดตอนแรกแล้วเขาก็บอกโอเคอ่ะเดี๋ยวลองถามแฟนเขาดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวเขาพามาเจอก็นัดกันเหมือนประมาณว่าอาทิตย์ถัดไปหรืออีกกี่วันเนี่ยค่ะมาเจอมากินข้าวด้วยกันพอถึงวันที่ต้องไปนัดเนี่ยปั๊บนะคะครั้งแรกเหมือนคุณมีแต่ว่าวินาทีแรกที่เขาเจอคนคนหนึ่งเขาบอกเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ถูกชะตากับคนคนนี้เลยไม่ชอบคือเหมือนทั้งไม่ชอบขี้หน้าทั้งรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างที่มันไม่ชอบมาพากล มันมีนะคนลักษณะแบบนี้คือเจอกันครั้งแรกแล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาด้วยอ่ะ ไม่ถูกชะตาใช่ค่ะ ค แล้วคุณวีก็คือรู้สึกกับตัวแฟนของจอยส์เนี่ยหรือคนที่จะมาเป็นแฟนเนี่ยว่าเขาไม่ไว้ใจผู้ชายคนนี ้ แต่เขาก็อ่ะก็จับมือทักทายอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปในร้านอาหารเตรียมที่จะสั่งอาหารทานอาหารปั๊บพูดคุยไปเรื่อยๆนะคะช่วงที่ทานอาหารกันอยู่เขาก็รู้สึกว่าคนที่คุยส่วนมากเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเป็นจอยซึ่งเหมือนคุยแทนคุยอวดว่าเนี่ยแฟนเขาทำอย่างนี้แต่พอถามอะไรไปตัวผู้ชายเนี่ยจะไม่เคยตอบเหมือนถามคำตอบคำจะไม่มีการเริ่มบทสนทนาอะไรใดๆก็ตามเลยแล้วก็จะพยายามนั่งใกล้ตัวจอยแท้ตลอดเวลาค ือ เขาก็รู้สึกอึดอัดนะคะเขาก็บอกเขาทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันก็เลยลากลับตอนที่สั่งอาหารสั่งของหวานเสร็จปั๊บเนี่ยเขาทานของหวานเสร็จเขาบอกตอนนี้ขอตัวนะพอดีมีเรื่องด่วนต้องไปอ่านหนังสือสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่นู่นเนี่ยถือว่าผิดแบบเสียมารยาทนะคะเพราะว่าถ้าสมมติไปทานข้าวเย็นด้วยกันเนี่ยมันจะมีเหมือนคอสของเขาที่ค่อนข้างจะยาวเช่นกินของหวานเสร็จมีการกินกาแฟมีการจบจากการกินกาแฟอะไรอีก 2-3 สเต็ปเนี่ยค่ะซึ่งการที่ลาจบหลังจากที่กินอันนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราฝากเงินไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวอ่ะฉันจ่ายในส่วนของฉันเนี่ยมันสีมารยาทมากแต่คุณวีรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ไหวละอึดอัดแบบว่าไม่ชอบผู้ชายคนนี้เลยและไม่อยากที่จะหมุนฝืนตัวเองนั่งอยู่ตรงนั้นไปนานกว่านี ้ เขาก็เลยลาวางเงินปั๊บแล้วเขาก็ออกมาแล้วก็ต้องมายืนรอรถเมย์อยู่สักพักนะคะเพราะในช่วงเย็นก็คือรถเมย์มันก็ไม่ได้วิ่งบ่อยขนาดอย่างตอนกลางวันเนี่ยค่ะรอไปสักพักนึงประมาณ 10-15 นาทีเขาก็ได้ยินเสียงคือจำได้ว่าเป็นเสียงหัวเราะแบบคิกคักเนี่ยของเพื่อนตัวเองเนี่ยตามมาไกลๆเหมือนประมาณในซอยที่เขาไปร้านอาหารด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยหันไปมองแบบกะจะทักว่าอ้าวจอยส์ออกมาแล้วเหรอกินเสร็จแล้วเหรอนึกว่าจะนานกว่านี้ประมาณเนี้ยค่ะกลับบ้านด้วยกันไหมเพราะยังไงมันก็ทางเดียวกันทางที่ไม่ได้อยู่ตึกเดียวกันแล้วนะคะแต่ยังเป็นแบบเหมือนห่างกันสัก 2-3 ป้ายรถเมย์ประมาณน ี้ เขาหันกลับไปยังไม่หันจะตะโกนทักเพื่อนตัวเองเนี่ยเขาก็เห็นว่าอ๋อคนนี้เขาคนเราคิดคักอยู่กับแฟนเขาเหมือนคุยกันเนี่ยโอ้ตอนนี้ได้ดูแฟนคุยเก่งใช่ไหม ค ะแล้วก็จับมือถือแขนกันมาสองคนแล้วก็หันไปเห็นจุดที่ดึงสายตาคุณวีไปเนี่ยคือมืออีกข้างหนึ่งของคุณจอยส์เนี่ยสมมติว่าเขาจับมือแฟนเขาอยู ่ มือซ้ายใช่ไหมคะจะเดินด้วยกันมาจุงมืออย่างเงี้ยกันมามือขวาเขาคนจะว่างถ้าไม่ได้ถือกระเป๋าแต่เขากลับเห็นว่ามือขวาของจอยส์เนี่ยเหมือนมีมือดำๆใหญ่มาก ขาบอกว่าต้องเป็นมืออะไรสักอย่างหรือเป็นแถบผ้าหรืออะไรก็ตามที่ใหญ่มากเพราะมันกินพื้นที่มาตั้งแต่หลังมือ ของจอยส์เนี่ยมาถึงเหนือข้อมือเขา คร ับ แล้วเขามองออกว่าเป็นลักษณะเหมือนมือคนเพราะมันมีนิ้วดำดำใหญ่ใหญ่แต่ไม่มีใครยืนอยู่ข้างจอยส์เลยเดินตามมาด้วยเขาก็ตกใจกำลังจะเรียกเนี่ยค่ะจอยส์ก็หันมาเห็นพอดีก ็ เหมือนชูมือขึ้นประมาณว่าแสดงสัญญาณว่าเออเขาเห็นนะเห็นทีวีแล้วเอ๊ะตัวมือดำเนี่ยค่ะที่ติดอยู่กับมือจอยส์ตอนแรกอ่ะก็หายไปอนันทันหายไปตอนนั้นทีนี้ตัวแฟนของจอยส์เนี่ยก็รีบเหมือนดึงแขนอีกข้างหนึ่งอะค่ะของจอยส์ที่เขาจุงมืออยู ่ ดึงให้จอยส์เนี่ยหยุดแล้วก็กระซิบอะไรในหูสักอย่างแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางจอยส์ก็ประมาณบกมือบาย คือประมาณว่าดึงว่าไม่ให้จอยส์เนี่ยมาหาเพื่อนคนนี ้มาหาคุณวีใช่คุณวีรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าอ้าวแล้วทำไมเปลี่ยนทางทั้งที่ยังไงเขาก็ต้องกลับทางเดียวกัน ครับ เขารู้ว่าทางไปบ้านจอยส์เนี่ยจะไปทางไหนแล้วก็ต้องกลับรถเมล์สายเดียวกันเขาก็งงก็เก็บไว้ในใจบอกโอเคไม่ใช่เรื่องของเขาอันนี้เรื่องของแฟนกันมันก็ไม่อยากไปยุ่งประมาณนี้นะคะทีนี้หลังจากวันที่เขาไปทานข้าวด้วยกันมื้อนี้ปั๊บเนี่ยคุณวีไม่ได้ข่าวคุณจอยส์อีกเลย ครับ เป็นเวลานานแบบนานกว่าปกติซึ่งในสมัยนั้นนี่ก็คือคนจะติดต่อกันคือเป็นโทรศัพท์บ้านอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างดีก็คือมีโทรศัพท์ต่อเข้ามาในห้องส่วนตัวเป็นสายส่วนตัวหน่อยแต่ก็ยังเป็นโทรศัพท์บ้านเขาก็รอโทรศัพท์เนี้ยที่มหาลัยก็บอกก็ไม่เจอจอยส ์ กลับไปที่บ้านก็พยายามจะกลับเร็วบ้างออกจากบ้านช้ากว่าเดิมบ้างเผื่อว่าจอยส์จะโทรมาก็ไม่โทรห่างไปเป็นอาทิตย์เนี้ยค่ะเขาก็เริ่มเป็นห่วง ค ุณมีก็พยายามโทรไปบ้านไปห้องจอยส์เนี้ยก็ไม่มีใครรับสายแล้วก็ลองไปหาเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวบุกไปละไม่โทรไปก่อนดูเสียมารยาทนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวขอบุกไปแล้วกันไปเคาะประตูห้องจอยส์เขาบอกเคาะเป็นนานสองนานจนจะกลับบ้านละว่าคงไม่มีใครอยู่ในห้องเขาก็ได้ยินเสียงจอยส์ตะโกนออกมาประมาณว่าเออฉันไม่สบายขอเปิดห้องนะเพราะเดี๋ยวแบบกลัวติดเขาเป็นไข้เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเดี๋ยวกลัวติดไวรัสกลัวติดเชื้อไปเขาก็ขอไม่เปิดแล้วกันแต่คุณวีเนี่ยเชื่อว่าเขาได้ยินเสียงผู้ชาย ค ุยอยู่หลังประตูเหมือนกับบอกบทให้จอยว่าให้ไล่เนี่ยให้ไล่คุณวีไปเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเพื่อนตัวเองยังไงค่ะเขาก็พยายามที่กลับมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยกลับมาเวลาที่ต่างๆกันโดยที่หวังว่าเพื่อนเนี่ยจะเปิดจอยเนี่ยจะเปิดให้ตัวเองเข้าไปโดยที่แฟนเขาไม่ได้อยู่ที่พอมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยมาเคาะประตูก็ไม่มีใครตอบละ อ ันนี้แล้วก็เอาหูไปแลบกับประตูก็เหมือนไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วก็อ้าวหายไปไหนล่ะเวลาผ่านไปอีกจนเขาก็ไม่ได้ข่าวเพื่อนเป็นห่วงก็เป็นห่วงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเขาก็ได้รับโทรศัพท์มาที่ห้องเขาตอนเย็นละเนี่ยเขากลับบ้านกลับไปพอดีแล้วก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังอยู่ก็รีบรับเป็นเสียงของจอยโทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านแม่เขากลับไปเยี่ยมแม ่ครับ ซึ่งไม่ได้อยู่เมืองเดียวกันนะคะ คือประมาณว่าไปต่างจังหวัดไปต่างเมือง ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนกลับไปประมาณไปต่างจังหวัดนี้กลับไปเยี่ยมแม่ตัวเอง คร ับ แล้วเสียงเขาก็ดูเหมือนคนที่ไม่สบายอะค่ะเสียงดูออดๆแอดๆดูอ่อนแอประมาณนี้นะคะ คร ับ แล้วเขาก็ขอคุณวีบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ที่บ้านแม่เนี่ยนานแค่ไหนฉะนั้นเขาฝากอะไรอย่างนึงเขาบอกว่าเขาฝากกุญแจเขาไว้กับคล้ายๆเหมือนเป็นคนรักษาตึกเนี่ยค่ะบอกว่าให้ช่วยไปให้อาหารแมวเขาทีเพราะเขาไม่ได้คือเ รีบร้อนออกมาประมาณว่าแม่ไม่สบายอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเลยไม่ได้เอาแมวเขามาด้วยฝากเขาไปให้อาหารแมวเขาทีวันละครั้งหรือสองวันครั้งยังไงก็ได้ตามที่คุณวีสะดวกคุณวีก็รับปากเพื่อนบอกว่าโอเคเดี๋ยวตรงนี้ดูแลให้วันนั้นขึ้นเขาก็ไปเรียนตามปกติแล้วก็ช่วงบ่ายก็คือพอเรียนเสร็จปั๊บไม่ว่าจะคาบไหนก็ตามเนี่ยค่ะเขาก็รีบมาที่บ้านที่ห้องพักของจอยแล้วก็เข้าไปให้อาหารแมวเสร็จว่าทำอย่างนี้อยู่สองสามวันไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเป็นเย็นน่าจะวันศุกร์นะที่เขาบอกเพราะว่ามันเป็นเย็นที่เขาเป็นวันเดียวที่เขาเลิกเย็น คร ับ แล้วกว่าจะเดินมาถึงบ้านจอยเนี่ยก็จะเหมือนประมาณค่ำๆพอดีเขาเปิดเข้าไปให้อาหารแมวเสร็จปั๊บก็มานั่งที่เตียงก็คือถ้าลองคิดภาพตามนะคะถ้าเป็นห้องที่เราเรียกว่าเหมือนเป็นห้องเดียว ค่ะ คนที่นู่นส่วนมากเขาจะนิยมใช้เป็นคล้ายๆโซฟาเบสกันคือเป็นโซฟาที่คลี่ออกมาเป็นเตียงได้ประมาณนี้นะคะ ค่ะ แล้วตอนนั้นเนี้ยมันยังอยู่ในสภาพที่มันเป็นเตียงอยู่คือคุณจอยไม่ได้เก็บก่อนที่จะไปหาไปเยี่ยมแม่ ค่ะ วีเขาก็ไปนั่งอยู่ที่เตียงแล้วก็ประมาณว่าเอียงตัวลงไปเหนื่อยประมาณนี้นะคะบอกว่าเดี๋ยวรอแมวกินเสร็จอะไรนิดนึงเขาขอพักสายตาก็กึ่งหลับกึ่งตื่นตอนนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบเตียงแต่ลักษณะการเดินที่แปลกกว่าปกติคือถ้าเป็นเท้าคนไม่ว่าจะลากหรือการเดินธรรมดาใช่ไหมคะพี่ชักเราจะได้ยินเสียงเป็นเหมือนแบบปุ๊บแล้วก็เหมือนมีเสียงดังเบาดังเบาเนี่ยเราจะจับได้ว่าอันนี้คือก้าวเดินของคนธรรมดาแต่ครั้งนี้เนี่ยสิ่งเดินเหมือนคล้ายๆเป็นเขาบอกเสียงดูมีความลากลากเปียกเหมือนกับคนใส่รองเท้าหรือใส่ถุงเท้าที่เปียกน้ำเนี่ยค่ะแล้วเดินรอบเตียงเขาพอเขาบอกรู้สึกแปลกมากแต่ก็อาจจะเป็นเสียงอะไรข้างนอกมั้งเราคิดไปเองเหนื่อยๆเขาก็อยู่อย่างที่บอกค่ะกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาก็พยายามที่จะนอนหลับต่อจนกระทั่งจับเริ่มจะเหมือนสนใจกับเสียงนี้มากขึ้นมันรู้สึกว่าเนี่ยเสียงเนี้ยวนตั้งแต่เหมือนหัวเตียงของเท้าด้านขวานะคะไล่มาผ่านปลายเท้าไปแล้วขึ้นมาด้านซ้ายเราสักพักเหมือนเสียงเนี้ยตัดตัดตัดตัดตัดแล้วขึ้นไปอยู่เหนือหัวของเขาเราวูบนั้นเนี่ยความคิดที่เข้ามาในหัวคือถ้าขึ้นไปเหนือหัวได้เหมือนเสียงเนี่ยคนหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือไปยืนอยู่บนกำแพงเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาคือลืมตาแล้วก็แบบดับเครือกเนี่ยแล้วเขาบอกวินาทีนั้นเนี่ยมองขึ้นไปบนเพดานเห็นไฟหนึ่งละที่อยู่เหนือเตียงสองนี่ก็คือเป็นเงาดำดำปีเลยที่กำลังเหมือนร่อนแบบร่วงลงมาเร็วๆเนี่ยค่ะจะใส่หัวเขาแบบวุบลงมารอบเดียวเนี่ยเขาก็ด้วยสัญชาตญาณอะไรสักอย่างม้วนตัวลงจากเตียงแบบกลิ้งลงเนี่ยจากเตียงแล้วก็วิ่งไปตั้งหลักอยู่ตรงประตูเข้าห้องแล้วเขาบอกนี่เขาตกใจมาก คือ ตั้งสติจะไม่แบบเตลิดนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้เงาดำเนี่ยคืออะไรมองกลับมานี่คือไม่มีอะไรแล้วอยู่ในห้องแต่ว่าเห็นรอยน้ำเหมือนรอยเท้าเปียกเนี่ยอยู่รอบเตียง โอ้ยครับ แล้วก็อยู่บนวอลเปเปอร์ที่อยู่เหนือหัวเขาจริง ๆอุ้ยลุ้นจังเลยอ่ะ คือเขาบอกว่าไอ้สิ่งตรงเนี้ยพอเห็นปั๊บเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้คิดไปเอง ครับ แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนหน้าค่ะที่เป็นบอกว่าครั้งแรกที่เขาได้ไปสัมผัสกับอะไรที่ลี้ลับตรงนี้เนี่ยมันอยู่ก็วุ้ดโผล่เข้ามาในหัว มันแวบเข้ามาในหัวเขาเลย แวบเลยตอนนั้นเลยแล้วบอกว่าม ันคล้ายกันด้วยนะ ใช่ค่ะ ใช่ เขาก็เลยรู้แล้วว่าอันเนี้ยไม่ธรรมดาแล้ว ครับ ต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเขาก็เลยรีบออกจากห้องติดกุญแจอะไรเสร็จเรียบร้อยเงี้ยรีบออกจากห้องแล้วก็กลับไปที่ห้องของตัวเอง แล้วก็รีบโทรหาจอยเพราะว่าจอยให้เบอร์แม่เขาทิ้งไว ้ ให้เบอร์บ้านแม่ซึ่งดึกแล้วตอนนั้นเขาก็คือเรียกว่าปลุกคนทางบ้านแล้วก็คุยกับจอยบอกว่าจอยมันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเธอหรือเปล่าคือเธอพาใครไปบ้านหรือเปล่า เ ธอไปได้ห้องนี้มาได้ยังไง คร ับ เขาก็ถามแบบคือถามมั่วซั่วเลยอะค่ะพยายามที่จะวางข้อมูลมากที่สุดว่าห้องเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเขาบอกว่าห้องนี้ตัวจอยสาขาล้อยคำว่าห้องนี้เนี่ยตอนแรกเขาไปเจอประกาศอยู ่ เหมือนเป็นประตูทางเข้าของตึกอย่างเงี้ยนะคะติดประกาศอยู่ว่ามีห้องให้เช่าเขาก็เลยโทรไปตามเบอร์นั้นติดต่ออะไรเสร็จปั๊บแล้วก็ได้ไปในห้องนี้เปิดมาเขาก็บอกก็ดูเหมือนเป็นห้องธรรมดาแค่มันดูมีกลิ่นอับๆหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าก็เขาไปอยู่ห้องเนี้ยเขาก็รู้สึกเหมือนหายใจไม่ค่อยออกอาจจะด้วยภูมิแพ้มั้งอะไรมั้งเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเลยยังไม่สบายใจที่จะกลับไปที่ห้องนี้เดี๋ยวเขาขออยู่กับแม่ต่อแล้วกันแล้วก็เหมือนจบการสนทนาไปหลังจากนั้น ค ุณวีก็พยายามที่จะไปหาไปสืบเรื่องเนี้ยต่อค่ะว่าห้องนี้ใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนให้เช่าก็ไม่ได้เรื่องอะไรจากคนที่เฝ้าตึกเฝ้าประตูก็เหมือนแบบเป็นคนที่มาทำงานใหม่ไม่ได้รู้อะไรมากขนาดนั้นจนคุณมีบอกเอาละมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาและไม่ธรรมชาติละเขาเลยตัดสินใจเหมือนเปิดคล้ายๆไปหาประวัติของเมืองเนี้ยนะคะแล้วไปหาโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองนั้นเราก็บุกไปที่โบสถ์นั้นบอกว่าไปเจอเหมือนบาทหลวงเนี่ยค่ะเราก็บอกขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใคร คร ับ บาทหลวงที่นู่นก็เป็นแนวคล้ายๆกับวัดไทยบางวัดนะคะที่ท่านเจ้าอาวาสหรือสงฆ์ก็จะบอกว่านี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่ถ้าเป็นเรื่องอะไรแบบนี้เขามีคนที่แนะนำให้ได ้ คุณวีก็ได้ที่อยู่มาที่หนึ่งก็ไปหาคล้ายๆเป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งนะ ค ะเขาบอกว่าไปหาเนี่ยตามเบอร์และที่อยู่เนี่ยไปก็ไปเจ อ เป็นร้านขายหนังสือเก่าธรรมดาดูไม่ได้มีอะไรที่เวอร์วังหรือเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยบาทหลวงคนนี้ส่งเขามาขอคำปรึกษาเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยเจอสิ่งนี้ขึ้นแล้วเขาก็ไปเจอสิ่งนี้มาตอนที่ไปอยู่ห้องเพื่อนตัวคนนี้เขาก็ขอบอกขอวันเดือนปีเกิดมีความคล้ายกับทางความเชื่อของทางเราเหมือนกันนะคะขอวันเดือนปีเกิดขอลักษณะของเพื่อนซีขอนี่หลายอย่างเนี่ยนะคะเขาก็พยายามให้คำตอบให้ได้มากที่สุดนี้ตัวคุณป้าคนนี้ก็ตอบมาว่าตัวเพื่อน อ ะโดนของโดนของแล้วเป็นของแบบของแรงของโบราณซึ่งของอันเนี้ยอยู่ที่ห้องนี ้ พาเขาไปทีได้ไหมพอถ้าเขาเห็นว่ามันคืออะไรเนี่ยเขาถึงจะแก้มันได ้ ถึงจะช่วยได ้ เขาบอกว่าแต่ขอถามอย่างเดียวก่อนว่าเพื่อนได้กินอะไรเข้าไปหรือเปล่าตัวคุณวีเนี่ยก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราต้องถามเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับแฟนของจอยส์แล้วว่าตัวแฟนจอยส์เนี่ยได้ให้จอยส์กินอะไรไปหรือเปล่าพอเขาอย่างที่บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกสตาร์กับคนนี้แล้วคนนี้ก็ดูประหลาดแล้วก็พยายามกันไม่ให้ตัวจอยขึ้นมาคุยกับคุณวีประมาณนี้นะคะเขาก็โทรไปถามจอยแล้วก็ได้เรื่องมาว่าตัวแฟน อ ่ะไม่ได้ทำอะไรให้กินแต่แฟนมาอยู่ด้วยที่ห้องบ่อยมากและก็มีช่วงบางวันที่เรียนไม่ได้ตรงกับแฟนคนเนี้ยตัวแฟนก็จะอยู่ที่ห้องแล้วก็รอเขากลับมาที่ห้องคุณวีก็ได้เหมือนประมาณก็เดาได้ว่ามันก็มีช่วงเวลาที่ตัวแฟนอยู่ที่ห้องคนเดียวใช่ไหมฉะนั้นเขาจะทำอะไรอาจจะซ่อนของทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็ได้เขาก็พยายามคิดไปต่างๆนะในที่สุดก็บอกว่างั้นขออนุญาต พาใครสักคนเนี้ยไปดูห้องนิดนึงนะขอเสียมารยาทหน่อย ค ุณจอยก็เหมือนไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าเชิญก็พาตัวคุณป้าคนนี้ไปปั๊บคุณป้าก็เหมือนประมาณว่าตั้งสมาธินะคะเดินไปจุดต่างๆของห้องจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเขามาหยุดอยู่หน้าเตียงหน้าตัวโซฟาเบสเนี่ยค่ะแล้วอยู่เขาก็ถลกไอ้ตัวผ้าปูที่นอนเนี่ยดึงออกเขาดึงออกดึงตัวผ้าห่มออกมาปั๊บไม่มีอะไรดึงผ้าชิ้นที่สองเนี่ยค่ะไม่มีอะไรจนกระทั่งมันเป็นตัวผ้าผืนสุดท้ายที่ปกติเขาจะเอาเหมือนคล้ายๆไว้กันเหงื่อก่อนที่จะถึงตรงที่นอน อ่ ะ นึกออก ใช่เหมือนเขียนเป็นตัวอักษรอักขระโบราณไว้ทั้งแผ่นใหญ่ใช่เหมือนกับผ้าผืนนี้เป็นผ้าเก่าๆด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่ามันเหมือนผ้าที่ไม่ได้ซักมานานมากมีคราบแบบมี ความ เหลืองๆเนื้อดำๆเนี่ยค่ะแล้วตัวคุณป้าคนนี้ก็ดึงตัวผ้าปูที่นอนเนี่ยออกแล้วก็บอกว่าเอานี้ไปเผาทำไงก็ได้เอานี้ไปเผาแล้วก็เอาขี้เถ้าเนี่ยไปฝังไว้ในบริเวณที่เป็นของโบสถ์เอาไว้ทำให้เร็วที่สุดก่อนพระอาทิตย์ตกดินบอกไม่งั้นไม่ทันละก็คุณวีก็ทำตามคุณตาแล้วหลังจากนั้นคุณป้าเขาก็เหมือนทำเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะสวดมนต์จุดเทียนประมาณเหมือนมีธูปมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยานอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในห้องจนกระทั่งเขาบอกว่าอ่ะเนี่ยน่าจะโอเคละห้องไม่เป็นอะไรแล้วแล้วก็ให้รีบพาเพื่อนกลับมาเร็วที่สุดแล้วพาไปเจอเขาไปบอกว่าแต่อย่าเพิ่งพาเพื่อนกลับมาที่ห้องนี้นะต้องรอให้ตัวเพื่อนเขาหายก่อนสืบไปสืบมาจนกระทั่งตัวจอยเนี่ยกลับมาเจอคุณดีใช่ไหมคะคุณดีพาไปหาป้าเสร็จปั๊บเนี่ยป้าเขาก็เหมือนเตรียมเครื่องดื่มอะไรไว้สักอย่างให้จอยเนี่ยบอกว่าอาดื่มชากินชากินชาแล้วกินยาเธอจะรู้สึกดีขึ้นที่บอกว่าภูมิแพ้อะไรเนี่ยที่ห้องป้าไปจัดการมาให้แล้วเพื่อนเขาก็กินพอกินปั๊บเหมือนคนที่อาหารติดคอค่ะไอแบบไอจนหน้าม่วงเนี่ยค่ะแล้วคายออกมาเหมือนอาเจียนออกมาเหมือนโคลนเหมือนโคลนแบบดำๆเนี่ยเลยค่ะอยู่บนโต๊ะนี่เขาก็ตกใจมากตอนนั้นว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจอยก็เนี่ยอาเจียนรอบแรกคือออกมาเป็นโคลนอาเจียนรอบที่สองเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นเศษกระดูกอะค่ะเล็กๆเหมือนถ้าคนเคยกินเนื้อประมาณเนื้อไก่นกกระทาหรือนกกระทาหรือว่ากระต่ายอะไรประมาณนี้ค่ะที่บางทีเขาจะมีกระดูกละเอียดอยู่ในเนื้อด้วยเป็นแนวนั้นเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นเศษกระดูกละเอียดเนี่ยจนเขาเรียน 2-3 รอบหมดมีความรู้สึกว่าหมดแล้วก็แทบจะสลบไปแล้วตัวป้าเขาก็อธิบายว่าตัวแฟนน่าจะเป็นแฟนของจอยเนี่ยที่เขาไม่ได้มาหลงเสน่ห์หรือว่าอยากจะทำให้ตัวผู้หญิงหลงด้วยนะคะแต่สิ่งที่ป้าคนนี้สื่อได้คือที่ห้องนั้นมันมีวิญญาณของคนที่น่าจะเป็นอยู่ในครอบครัวของตัวผู้ชาย คร ับ แล้วเหมือนต้องการจะกลับมาใช้ร่างของอีกคนหนึ่งใช่ค่ะ อันนี้คือตามความเชื่อของทางถ้าเราเคยดูฝรั่ง ใช่ค่ะตามความเชื่อของเขา คือพูดง่ายๆว่ากะจะเอาให้ตายเพื่อให้เหมือนกับจิตดวงวิญญาณของคนในครอบครัวเขาเข้ามาอยู่แทน คือเหมือนที่เขาอธิบายนะคะคือเคสนี้บางทีคนอาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้แต่ว่าตัวตนของจอยส์คือของคนจริงๆเน ี่ ยจะค่อยๆโดนเบียดเบียดเบียดเบียดแล้วลบแล้วหายไปเรื่อย ๆ บางทีทางการแพทย์เขาก็จะบอกว่าคนนี้เป็นโรคแบบเหมือน หลายบุคลิก ครับ เป็น ค ิสโซเฟเนียหรืออะไรเงี้ยค่ะแต ่ ถ้าคนที่อยู่ในบางคนที่บอกเชื ่อ ด ้ านนี้เขาก็จะมีบอกว่าอาจในด้านความเชื่อของเขาก็มีแบบนี้เหมือนกัน ครับ ที่มาอธิบายลักษณะอะไรแบบนี้ได ้ ค่ะเรื่องก็เป็นประมาณนี ้แต่คือทั้งหมดเลยคือแก้ทันใช่ไหม แก้ทันค่ะแก้ทันแล้วหลังจากที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณวีก็เลยพยายามที่จะตีสนิทกับป้าคนนี้ ค่ ะเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับหลักปฏิบัติอะไรเงี้ยมากขึ ้ นค่ะ คือการฟังเรื่องพวกนี้นะคือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมผู้ฟังว่าเราอาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็ได้เปิดโลกทัศน์ไปถึงความเชื่อจากทางอีกฝั่งหนึ่งของโลกที่เขาเชื่อกันแบบนี้นะเขาเชื่อกันลักษณะแบบนี้ว่ามันมีการเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเอาดวงวิญญาณเนี้ยมาแทนดวงวิญญาณของคนที่อยู่ในร่างเนี้ยเพื่อที่จะเบียดสมมติจะมีคนพาดวงวิญญาณดวงนึงเข้ามาอยู่ในร่างผมเพื่อที่จะเบียดดวงวิญญาณของผมดวงจิตของผมเนี้ยออกไปจากตัวแล้วคนนี้จะเข้ามาอยู่แทนมันไม่ได้มีแค่ในหนังนะทั้งหมดเลยมันเป็นความเชื่อที่ทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาเชื่อกันของคนไทยก็จะคือลักษณะของผีสิงนั่นแหละฮะแต่อันนู้นเนี่ยคือเหมือนกับเป็นการถ้าเอาแบบอธิบายง่ายๆเลยคือเป็นการกลับชาติมาเกิดอันนี้คือเห็นภาพมากที่สุดอ๋อมากที่สุดอ๋อเนี่ยคือการกลับชาติมาเกิดแต่เป็นการกลับชาติมาเกิดในอีกรูปแบบนึงคือนำพาดวงวิญญาณดวงเนี้ยที่ล่องลอยอยู่ให้มาหาร่างใหม่อยู่อันนี้มันเป็นเรื่องของลัทธินะใช่ไหม เขาจะมีอ๋ออันนี้มีเหมือนผู้ฟังเข้าไปคอมเมนต์หลายคนนะคะก ับ เรื่องที่แล้วที่ว่าเรื่องหายเหยื่อค่ะ ครับ คือขออธิบายเพิ่มเติมนิดเดียวไม่นานนะคะพี่แจ๊คว่าความเชื่อเหล่านี้ที่เขาบอกว่าแม่มดนับถือเฉพาะซาตานหรืออะไรไม่ใช่นะคะความเชื่อของทางนู้นเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้มีแค่พวก ย ิปซีที่มีหลักปฏิบัติมีความเชื่ออะไรต่ออะไรแบบนี ้ ซึ่งสมัยนู้นเขาก็ไม่ได้แยกออกมาว่านี่คือยิปซีนี่คือคนขาวนี่คือแม่มดคืออะไรไม่ได้มีเฉพาะผู้หญิงไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายแล้วก็เหมือนกับทางความเชื่อของทางฝั่งเราคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้แยกด้วยซ้ำว่าเป็นสายขาวหรือดำแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนจะหยิบ อ ะไรไปใช้ ถูกต้องจะไปใช้ในทิศทางไหนมากกว่าถูกต้องใช่ครับ ใช่ค่ะหลายคนก็จะบอกโอ้น่ากลัวมากเป็นซาตานเป็นลัทธิเง ี้ ยอันนี้คือการบิดเบือนมาตามการเวลานะคะ ครับครับอย่างเงี้ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง5แพ่งขอบคุณคุณโรลาน่าอะไรของถ้าผมอ่านชื่อผิดไปขออภัยด้วยโซโลอะไรสักอย่างยกตัวอย่างหนังเรื่อง5แพร่งตอนที่2ครับที่เป็นเรื่องของคุณแดนวรเวทอะลักษณะคล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วก็หนังเรื่อง Get Out ก็มีคนยกตัวอย่างได้ดีว่าคล้ายๆกันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันเหมือนเป็นกึ่งๆลัทธิเป็นความเชื่อทางลัทธิความเชื่อของกลุ่มเนี้ยว่าดวงวิญญาณพวกนี้สามารถที่จะมาแทรกอยู่ในตัวของคนหนึ่งได้สามารถที่จะเบียดดวงจิตของคนคนนั้นออกไปได้ ใช ่ ค่ะ อัน นี้คือความเชื่อของบางกลุ่มที่นั่นนะคะที ่ เขาบอกว่าอาจจะของเราจะเชื่อว่า3วันจะอยู่กับแถวสถานที่ที่เสียชีวิตใช่ไหมคะภายใน7วันเนี่ยคือจะมาหาญาติพี่น้องมาอะไรก็ว่าไปแล้วอีกกี่วันถึงจะไปอะไรประมาณนี้ค่ะที่นู่นเขาก็จะมีส่วนของเขาเหมือนกันว่าในกี่วันเขาสามารถที ่ ยังสามารถที่จะดึงวิญญาณกลับเข้าร่างแต่จะต้องเป็นร่างใหม ่ เอาเมื่อกี้ลืมเล่าไปนิดนึงค่ะพี่แจ๊คข้ามไปหน่อยเดียวตอนจะจบว่าสุดท้ายแล้วคุณวีไปสืบมาได้ว่าอพาร์ตเมนต์ที่จอยเนี่ยไปเช่าอยู ่ เป ็นของครอบครัวของตัวแฟนเขา เอาเหรอ ซึ่งเอาง่ายๆเลยว่าเปิดอพาร์ตเมนต์นั้นอะเพื่อที่ว่าจะล่อให้มีคนไปเช่าเราก็เอาคนไหนก็ได้ที่ไปเช่าเนี่ย มาเป็นร่างที่จะรองรับ นั่นคือที่มาของเหยื่อรายต่อไปเพราะฉะนั้นแฟนของคุณจอยเนี่ยไม่ได้รักคุณจอยเอาเราพูดกันตรง ๆไม่เลยค่ะ เหมือนกับพยายามหาเหยื่อมาเป็นตัวแทนของดวงจิตของญาติเขาที่กำลังจะหาร่างที่สิงสู่อยู่ถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ เ ขาถึงพยายามที่จะได้พูดคุยได้อะไรกับตัวคุณวีเนี่ยน้อยที่สุดเพราะเขาคงกลัวว่าจะโดนจับได ้โอ้โหคือต้องบอกว่าความเชื่ออย่างเงี้ยอย่ามองว่าเอ้ยคนไทยเราเชื่อคนไทยเรางมงายนะฝรั่งบางกลุ่มบางลัทธิเขาหนักกว่าเราเยอะเขาเชื่อกันเป็นจริงเป็นจังเขาทำกันเป็นจริงเป็นจังลองหาดูสารคดีลองอ่านหนังสือลองศึกษาดูคุณผู้ชมผู้ฟังครับมันมีเรื่องลี้ลับบนโลกใบนี้อีกเยอะแยะมากมากเยอะมาก ใช่ค่ะ ฮะอุ้ยลุ้น ยิ่งเป็นเรื่องของทางถ้านับว่ายุโรปตะวันออกอะไรพวกเนี้ยนะคะที่ก็บอกว่ามีการบิดเบือนมามีการตีความผิดก็มีที่ไปถึงเรื่องที่เขาพี่จักต้องเคยได้ยินว่ามันมีเหตุการณ์ว่าเคยล่าแม่มดแล้วคนตายเป็นแสน อ่ะใช่ ใช่ค่ะ ใช่ครับมันจะมียุคล่าแม่มด ที่เป็นหยุดมืดนะคะ ใครที่ทำอะไรผิดแปลกไปจากการใช้ชีวิตปกติธรรมดาจะถูกตาหน้าว่าเป็นแม่มดหมด ใช่ค่ะ ในยุคนั้นนะนะลองไปหาดูครับมันมีหนังหลายเรื่องมันมีสารคดีหลายอย่างฮะมันต้องแบบโอ้เฮ้ยบนโลกเรามีอะไรแปลกๆเยอะครับนะครับได้ฮะคุณตังเมขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันเห็นบอกว่ายังมีเรื่องอื่นอีกใช่ไหม นี่ค่ะน่าจะเดี๋ยวไม่ขอเรียบเรียงแป๊บหนึ่งว่าม ันจะได้เป็น1ตอนหรือ2ตอนหรือจริงๆเราจะไปไกลกว่านั้น ได้หมด เพราะว่าคุณวีเขาเล่ามาเหมือนเป็นช่วงชีวิตของเขาอะค่ะ เท่ากับว่าเนี่ยเห็นไหมคุณตังเมมีเวของตัวเองแล้วคือเรื่องคุณตังเมก็จะเป็นเรื่องทางฝั่งนู้นอะที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันฟังแล้วมันก็มันลุ้นมันน่ากลัวดีนะมันแปลกดีนะครับขอบคุณมากๆคุณเมย ์ คุณตังเมย์นะครับลองไปเรียบเรียงมาแล้วก็รอฟังเรื่องต่อๆไปนะ ได้ค ่ ะดีมากค่ะ ขอบคุณมากๆครับ ค่ะ สวัสดีครับ สว ั สดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ